Het is middernacht, het begin van dinsdag 30 juli. Thies van Kesteren met het NOS-journaal. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Onder de mensen die gratie krijgen zijn veel journalisten, activisten en politieke gevangenen. Ieder jaar wordt er gratie verleend aan gevangenen in Marokko op het jubileum van de koning. Maar omdat Mohammed VI nu 25 jaar op de troon zit, komen veel prominente gevangenen vrij. De koning is populair in Marokko, maar kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. De vorige Britse regering heeft een begrotingstekort achtergelaten van meer dan 26 miljard euro. Dat zegt de nieuwe minister van Financiën Reeves. Daardoor zijn bezuinigingen bij alle ministeries onvermijdelijk. Volgens Reeves hebben de vorige conservatieve regeringen structureel weggedoken voor moeilijke en pijnlijke beslissingen. De nieuwe Labour-regering gaat ook geplande uitgaven schrappen, zoals de omstreden tunnel onder Stonehenge. Ook bezuinigt de Britse overheid op externe adviseurs en overheidsvastgoed dat niet wordt gebruikt, wordt verkocht. De kiescommissie in Venezuela heeft de huidige president Maduro uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Daarmee zou de autoritaire leider kunnen beginnen aan zijn derde termijn van 6 jaar. De oppositie stelt dat er met de uitslag is gefraudeerd en dat Maduro eigenlijk een nederlaag heeft geleden. Op verschillende plekken in het land zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de uitslag. Andere landen willen dat Venezuela transparant is over het tellen van de stemmen. De VS noemt de uitslag ongeloofwaardig. Het is nog altijd onzeker of de triathlon op de Olympische Spelen in Parijs morgen door kan gaan. De Seine is nog te vervuild om in te zwemmen. Morgenochtend vroeg wordt bekendgemaakt of het doorgaat. Anders wordt de triathlon verplaatst naar vrijdag. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Een museum als instituut dat de bezoeker vertelt hoe het zit. Dat moet volgens Imara Liman helemaal anders. Als hoofdcuratore van het Amsterdam Museum wil ze vooral oude patronen doorbreken en zoveel mogelijk Amsterdammers betrekken bij de diverse verhalen uit de stad. In 2016 maakte ze de tentoonstelling Zwart Amsterdam over zwarte rolmodellen en ze cureerde het onderzoeksprogramma New Narratives. In 2017 werd ze uitgeroepen tot museumtalent van het jaar en momenteel is in het Amsterdam Museum de expositie Manahattanung of Nieuw Amsterdam te zien, waarin het verhaal van de stichting van New York wordt verteld, maar nu dan eens vanuit het oogpunt van de mensen die er al woonden, de Lenapen. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Imara Liman welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Welkom, Imara. Dank je. Wat is voor jou eigenlijk de belangrijkste functievorm van een museum? Poeh. Ik dacht, ik begin makkelijk. Ja, nee. Nou, ik denk een museum zoals we het nu kennen, dat bestaat eigenlijk al heel lang en het heeft heel veel functies. Ik denk dat veel mensen als eerste denken aan het bewaren van erfgoed vaak. Maar je hebt natuurlijk ook kunstmusea die geen collectie of zo hebben. En wat hebben ze nou eigenlijk allemaal gemeen? Ik denk toch het vertellen van een verhaal aan mensen, met mensen. Echt iets vertellen. Ik denk misschien wel verhalen vertellen. Ja, maar dan niet, want dat zeg je eigenlijk ook, hè? We gaan geen verhalen dicteren. Het wordt een samenspraak met degene die er komen. Ja, je vertelt het echt ook samen, want het moet wel ook een snaar raken bij mensen. Anders ga je gewoon weer naar huis. Ja, en de musea van de meeste musea vertelden tot nu toe eigenlijk te veel de verhalen aan mensen in plaats van met. Ik denk dat de wortels van musea die liggen echt ook in het. Ten eerste echt het bewaren, het preserveren van het erfgoed van kunsten. Om het zo goed mogelijk, voor zo lang mogelijk ook te bewaren. En zijn steeds meer instituten geworden die ook iets willen vertellen. En misschien ook wel mensen iets willen leren. En vandaag de dag ook wel mensen entertainen. En ik denk die mixvorm tussen iets interessants meemaken. Je gaat vrijwillig heen op je weekend of je leert er iets. En je kunt er ook zelf iets achterlaten. Dat is misschien ook iets van deze tijd. Dat mensen heel erg willen dat je zelf ook iets kunt achterlaten. Dat je er iets uithaalt, iets meeneemt, los van dat het jou alleen maar iets leert. Ja, we gaan er straks verder op in. Was dit altijd al jouw opvatting over kunst? Hoe keek jij vroeger naar kunst? Ik denk als ik kijk naar echt heel vroeger, dat ik op de basisschool zat bijvoorbeeld, was kunst voor mij echt een soort mysterie. Het is iets heel spannends. Ik wist er niet zoveel van. Wel veel van met erfgoedtaal en zo bezig, maar niet zo met wat kunst is. Dus dat was voor mij al lange tijd een mysterie. Tot ik er op de middelbare school wat meer over leerde met tekenlessen. En dat fascineerde me enorm. Dat er dus allemaal soort geheimtalen en codes en stromingen waren. Waarvan een bepaalde groepjes mensen dan begrepen wat het betekende. En ook met elkaar communiceerden. Daardoor een soort van over elkaar heen te gaan met berichten. En met een soort tegengeluid. En dat vond ik zo interessant. Ik dacht, hier wil ik echt meer van weten. Wat zegt dat over een cultuur, over een tijd, over mensen? Ja, voor jou is het dus helemaal, het gaat helemaal niet zozeer over esthetiek, maar het gaat over kunst als communicatie. Ik denk het wel. En ik denk dat esthetiek er ook een hele grote rol in speelt. Want ik vind het wel echt, ik ben wel echt heel visueel ingesteld. Dus voor mij is kunst ook echt iets waar je naar moet kijken en ook langer moet kijken dan alleen maar een eerste indruk of een impressie. En hoe meer je ook weet, hoe interessanter het ook wordt. Dat vind ik in elk geval. Dus ja, echt ook die beide, zowel esthetisch als als er iets van leren. Wat is er een kunstwerk geweest wat dat bij jou heeft wakker gemaakt? Kan je eerste keer dat je geconfronteerd werd met kunst, kan je dat nog herinneren? Of dat je dacht van, oh, dit is kunst? Of ja, ik denk dan toch zat aan een soort van die tekenlessen altijd. En het boekje met alle classics natuurlijk van de honderden jaren geleden tot en met 20e eeuwse kunst. En ik denk ook die stap dan te maken naar musea gaan en dan zien wat er in dat boekje staat en dan zien hoe veel spectaculairder het eigenlijk is dan op zo'n plaatje, hoe gedetailleerd een schilderij is en dan het idee van iemand heeft het dus met alle expertise gemaakt. En ook niet iemand alleen, maar soms wel een hele studio. Er zat toch jarenlange studies, schetsen, ideeën aan die daar vooraf gingen. Soms was het een opdracht voor een groot, bijvoorbeeld voor Paleis op de Dam of zo. En ja, ik vond het zo interessant. Ik moest daar meer van weten. Want ja, hoe meer je weet, hoe meer je ook denkt, oké, maar dat was een opdracht. En dat zegt dan iets over het stadsbestuur. En dat zegt ook iets over de schilder en de stijl. En wat mensen daar dan van moesten vinden die tijd. En hoe kijken we daar dan 200 jaar later dan weer naar en zo. Dus dat ik vond het heel fascinerend. Hoe kwam je eigenlijk in die musea? Was dat iets waar je ouders je vaak mee naartoe namen? Of? Ik denk wel dat ze veel bezig waren met cultuur, maar meer in de zin van geschiedenis, taal, klassieke kant daarvan misschien. Minder dan hedendaagse kunst, wat ik juist weer heel spannend vond. En ik kwam daar misschien een keer met verjaardagsfeestjes of zo. Dan herinner ik me wel dat we een keer naar musea zijn geweest. Maar ik denk pas dat ik echt veel naar musea ging toen ik ging studeren. En dat was ook kunstgeschiedenis. Dus toen was ik er gelijk in één klap bijna elke dag wel in de musea. Ja, maar het is toch heel grappig als je bijna niet in musea bent geweest en dat je dan kunstgeschiedenis gaat studeren. Ja, dat zou je zeggen. Ik weet het niet. Ik denk dat het toch ook te maken heeft met wat er dan achter zit. Het idee van een verhaal maken, dat vond ik wel altijd interessant. Ik ben niet echt een schrijver, maar wel ik creëer heel visueel heel veel plaatjes voor mezelf. Dus dat begon echt al op de basisschool, toen ik wel met muziek bezig was. En dat ik dan ik weet nog wel dat ik zo allemaal singles kocht. En ook wel die cd's dan ook wel wilde tentoonstellen. Maar ook dan posters erbij moest hebben. En ook de songteksten wilde kennen. Dus voor mij was dat aan collages maken. En ik heb ook een keer hele muren vol gemaakt met allemaal tijdschrift uitscheursels. Dus dat voor mij was het altijd al heel visueel, het creëren van beelden en daar ook een soort van verhaal mee vertellen. Ik had echt mijn eigen verhaal verteld op de muur. Een soort van moodboard gemaakt. Ja, ja. Jouw ouders waren afkomstig uit Suriname. Ja. Jullie zijn, of zij zijn eigenlijk beland in Kortehoef. Hoe zijn ze daar eigenlijk terechtgekomen? Ja, via Leiden. Waar ze allebei los van elkaar kenden elkaar al wel. Maar Gerda woonde in de jaren 80, begin jaren 80. En toen heb ik daar heel kort gewoond eigenlijk in Leiden. En toen zijn we al vrij snel voor mijn vaders werk naar Kortehoef. Hier vlak om de hoek van Hilversum verhuisd. En daar ben ik dan ook opgegroeid voor het grootste deel. In een rijtjeshuis in een dorpje. En dus hoe ben ik daar terecht gekomen? Ja, zo. Ja, en wat gaven zij jou? Want jij zei net van ze waren meer bezig met geschiedenis. Wat gaven ze mee van geschiedenis? Ja, mijn moeder was erg geïnteresseerd in Nederlandse taal. En die heeft er volgens mij ook wel... is er ook echt mee bezig geweest. Was ook docent vroeger. En zij sprak ook veel in verhalen. Of dan haalde ze af en toe een verhaal aan. En toen dacht ik, oh ja, ik heb trouwens helemaal geen gymnasium gedaan. Dat is weer een ander verhaal. Ik verhuisde als tiener naar Aruba. En er was geen gymnasium. En dus ik heb al die klassieken helemaal gemist. Maar dat is dus altijd een soort van... maar dat is wel iets wat ik meekreeg. Ik weet wel dat het er was. En ik weet dat er heel lang al verhalen rondgaan. En dat er geschiedenissen zijn... Die uit bepaalde culturen ook komen. Want ze vertelden mij ook wel eens verhalen die in Suriname rondgaan. Of spreekwoorden. En dat ik altijd wist, oké, die cultuur heeft dan dat. De Nederlandse cultuur, zoals ik dan erin ben opgegroeid, witte cultuur, heeft dan deze kunsten en geschiedenissen. Dus ik wist, er zijn gewoon meerdere dingen. En ik denk dat opgroeien tussen culturen, dat is iets wat mij nog steeds echt fascineert. Dat je dus altijd een vertaalslag maakt naar elkaar. Ja, en elkaar dus ook moet leren begrijpen. Je ziet dat niet in één oogopslag, hoe iemand is. Of wat iemand aan culturen en ideeën meebrengt. En ja, daar ben ik me altijd voor blijven inzetten, denk ik, om mensen aan te sporen. Doe een beetje moeite voor elkaar. Denk een beetje na dat je soms misschien even een brug moet slaan tussen wat je denkt en wat er misschien nog meer wel is. Ja, maar het klinkt juist alsof je moeder juist al die verhalen gelijk schakelde. Alsof, dus iedereen heeft zijn eigen verhalen. Dus dat het dat er geen onderscheid werd gemaakt tussen Nederlandse verhalen of uit de klassieke oudheid of Surinaamse verhalen. Dat één ding was. Ja, want van wie is dat nou eigenlijk? Als je al 20 jaar op één plek woont en 20 jaar op een andere plek, dan gaat dat ook een beetje door elkaar lopen. En zo, dat zat ik ook altijd met het idee van, ik weet dat als ik op een familiefeest was, dan aten we hele andere dingen dan misschien wel op maandag zaten we gewoon aan de boerenkool. Maar ja, nee, op een familiefeest was er allemaal bami, nasi, kip, al dat soort dingen. Dus ik wist altijd wel, oh ja, er is nog iets anders waar ik wel onderdeel ergens van ben geweest, of mijn voorouders, maar waar ik zelf dan niet helemaal bij kan. Ik spreek ook geen Schanantongo. Ik versta het wel een beetje, maar niet helemaal goed. Maar gewoon die wetenschap dat het er is, dat ik er bijna bij hoor, maar toch niet helemaal. Dat vind ik ook heel spannend. Ja. Dus dat, ja. Hoe belangrijk is die culturele achtergrond voor jou nu? Maakt dat een belangrijk onderdeel uit van je leven? Ja, ik denk het wel. Ik zie het wel als een rode draad van dat het besef. Het besef van dat mensen van hele andere plekken achtergronden komen. Dat kan je natuurlijk op allerlei vlakken hebben, maar voor mij speelt dan culturele achtergrond een grote rol. Dat heb ik altijd wel geweten. Dat is nog groter geworden toen ik als tiener verhuisde naar Aruba en een soort cultuurshock meemaakte van wat krijgen we nou? Waarom ben ik beland? Waarom werd dat? Oh, omdat je dan toch opeens voelde dat je... Nou, het is toch andere taal, andere gebruiken, ander klimaat. Je hoorde er niet bij. Nee, absoluut niet. Nee, helemaal niet. Ik kwam van een hele andere cultuur terecht. Waar ik dan ook de leerling was die dan de leraar even corrigeerde als er ineens papiamento gesproken werd in de klas. Ik zei, ja nee, maar dit, wacht, ik versta het niet. Ik begrijp het niet meer. Terwijl het juist nu terugkijken, het is natuurlijk juist even hun momentje van, oké, even snel vertalen. Ik weet dat hier Nederlands gegeven wordt. Maar ja, wij begrijpen elkaar. En dat ik dat dan ging doorbreken, dat is toch van de zotte, denk ik nu. Maar toen was dat voor mij gewoon, ja, ik was 11 en ik dacht, nou, ik moet toch even iets van zeggen. Ik was natuurlijk ook heel bij de hand. Toen al. En, maar als ik er nu terugkijk, denk ik wel, daar heb ik echt geleerd hoe mensen van Aruba, Amerikanen, mensen van Venezuela, Nederland, allemaal tieners, en hoe je dan met elkaar omgaat. Ja, dat vereist wel een vertaalslag of zo. En daar voelde ik me heel wel echt zoekend in. Niet op een negatieve manier, maar wel echt dat ik echt wel echt een paar maanden heb moeten kijken van, oh ja, welk groepje hoor ik nou eigenlijk bij? Ga ik nou bij de Nederlanders zitten? Dat voelde dan ook weer zo heel... Die zagen mij niet helemaal als medelander of zo daaraan. Dus ja, de Surinamers, ja, nou ja, waar moet ik nou bij gaan zitten? Dus het was eigenlijk heel letterlijk zo'n soort zoektocht naar wat is nou mijn identiteit. En op een gegeven moment dan liet ik dat wat meer los, denk ik. En dan keek ik gewoon meer naar, nou, wie heb ik gewoon een leuke klik of wat minder bij nadenkend. En dan vind je er op hele andere vlakken gelijkenis. Dus dat heeft mij wel geleerd dat je ook niet moet blind staren op die verschillen of zo. Maar ook juist kijken naar, ja, waar kom je wel in overeen? En niet wat zou je moeten zijn, maar wat heb je nou eigenlijk wel gemeen? Ja, precies. Ik wil eigenlijk, ja, nee. Je bent onlangs, dat zag ik in een interview, ben je teruggegaan met je man en met je, of teruggegaan. Je bent naar Suriname. Was op vakantie. Je was op vakantie. Klinkt heel zwaar allemaal. Nee, maar je wilde heel graag dat gedeelte laten zien aan je man en aan je kind. Wat trof jou daar? Ik ben wel vaker naar Suriname geweest. Maar het was ook een moment, en op een moment in mijn leven voor mij, dat ik al een paar jaar dacht, ik ben al een paar jaar niet naartoe geweest. En we wilden heel graag gaan. En toen corona. Waren echt die tijden. En toen was ik mijn vader overleden, die wel echt ook een grote schakel was naar Suriname. Hij had daar het meeste mee, denk ik. Toen dacht ik, hij is toen niet 70 geworden daar. Maar toen hebben we dat dan toch gedaan, die reis. En ook omdat Pieter Paul, mijn vriend, en Lucas, mijn zoontje, zijn er nog nooit geweest. Ik dacht, ik moet hen ook iets van deze cultuur meegeven door er echt naartoe te gaan. En ook om te laten zien wat ik daar dan heb meegemaakt, wie mijn familie is, om ze ook aan elkaar voor te stellen. Maar vanuit mijn werk, waar ik me veel bezig ook hou met kunst, cultuur, kolonialisme en die geschiedenis, was voor mij ook een nu ga ik daar dan niet meer op vakantie en alleen maar lekker watermeloen eten en zo. Maar ook echt, welke plantages zouden een deel van mijn voorouders dan vandaan komen? Dus ik heb ook een klein beetje onderzoek gedaan vooraf. En ik vond dat wel, ik dacht ook, wat ga ik nou eigenlijk terugvinden? Ik ben niet zo iemand die dan alle archieven door gaat spitten om gewoon de waarheid te vinden. Want die balans tussen wat is nou de waarheid en waar kom je nou echt vandaan? En aan de andere kant je verbeelding. Dat is ook echt iets wat ik in kunstcultuur heel veel mee bezig ben. Sloeg toch over naar, verbeelding doet toch wel meer, denk ik. Dan het lege stuk land vinden waar nu niks meer is. Al die plantages, staat echt niks meer op. Het is hartstikke ver reizen. Wat ga ik daar nou eigenlijk vinden, dacht ik. En ik denk dat wat ik er het meeste nog aan herinner, het was afgelopen najaar, dus zo lang is het niet geleden, maar is ook het kijken naar hoe Pieter Paul en Lucas reageerden op al die plekken. Wat hadden zij verwacht, wat niet, wat vinden zij vreemd of anders. Door hun ogen nog even te kijken naar die plek die ik zo goed al ken. Dus dat vond ik heel erg mooi om te zien. Om bijvoorbeeld het eten. Oh, het is eigenlijk veel spicier dan in Nederland. Toen dacht ik, dit wist ik. Maar ook gewoon het vochtige klimaat. Dat soort dingen kun je niet voorstellen door een keer een documentaire te kijken of door foto's te laten zien. Dat is echt iets wat je moet meemaken. Doorvoelen. Ja, precies. En dat dacht ik, dat soort ervaringen, hoe kom je dichter bij elkaar? Door heel erg ervaringen misschien wel na te bootsen. Door andermans ogen te kijken. Door te horen hoe iemand iets ziet of iets herinnert. Of zo. Ja. Dus dat heb ik ook wel gelijk meegenomen in werk. Dat ik dacht, hoe kan ik dingen dan nog meer bijna tastbaar maken. En die verbeelding, hè? Je zei, ik had die verbeelding nodig eigenlijk om het voor mezelf meer tastbaar te maken, dat verleden. Hoe werkte dat daar? Hoe werd jou dat? Want er zijn wel musea, toch? Van op plantages. En ja. Werkte dat goed voor je? Hoe keek je daarnaar? Ja, wel, ook wel. En dat is ook wel het gekke, want juist een museum op zo'n plek, waar het heel erg gaat om ook de impact op het leven nu. Het voelt ook heel, het is heel bijzonder, denk ik, dat je meer kunt leren over de geschiedenis en van plekken. Er zijn supermooie initiatieven, ook door studenten, dat je een audiotour en zo kunt volgen. Maar ik vond het toch ook gek, ook juist in een museum werkend, waar het zo altijd draait om objecten en verhalen. Toen dacht ik ook, maar we staan hier nu toch gewoon met z'n allen. Kun je niet gewoon om je heen kijken en met elkaar praten over. Ik merkte heel erg dat die behoefte aan een soort orale traditie van elkaar dingen vertellen, van generatie op generatie, dat veel meer impact had of zo op zo'n moment. Toen dacht ik, maar je kunt ook alle dingen die mensen meebrengen, voor ons het Amsterdam Museum naar Amsterdam, goed vertalen, als je die verhalen goed opslaat en weet dat wist ik altijd, maar toen besefte ik me nog veel meer. Ik dacht, maar dat is echt het waardevolle. En dat is iets wat we nog veel meer ook moeten doen met mensen van nu. En dat doen we ook in de stad, in de stadsdelen. En we hebben natuurlijk een vaste collectie waar we de geschiedenis van de stad laten zien, maar ook tijdelijke tentoonstellingen waar veel meer ook dingen die we niet bewaard hebben in de geschiedenis proberen te laten zien. Zoals nu hebben we een tentoonstelling die je net noemde over 400 jaar Nieuw Amsterdam. Mm-hmm. In New York dus. En hoe we daar met oorspronkelijke bewoners gewerkt hebben is ook, daar kwam het ook naar voren. Dat verlies van het erfgoed dat er niet meer is, dat vernietigd is. Nederlanders koloniseerden 400 jaar geleden Manhattan en de hele omgeving. En daar is gewoon niet zoveel van over. Niet in onze museumcollectie. Omdat dat toen niet op waarde werd geschat om alles maar wat er gebruikt werd te bewaren. Maar wat we wel hebben zijn de nazaten van mensen die daar zoveel nog van weten. Die hun cultuur ondanks die hele kolonisatiegeschiedenis levendig hebben gehouden. Die de taal in stand proberen te houden. Dus dat laten we ook zien in die tentoonstelling. Je ziet vooral ook videobeelden van mensen die vertellen. En eigenlijk zijn het voor museumbegrippen te lange video's. Mm-hmm. Dat is ook maar dat is wel een keus, want het is ook een lang verhaal. Je kan niet in 3 minuten even intro geven op een hele geschiedenis en cultuur die mensen misschien nog nooit gehoord hebben. De Lenape, waarom had ik nog nooit van hen gehoord? Dat is toch ongelooflijk? Het zijn de bewoners waar de Nederlanders 400 jaar geleden kwamen en hun leven wordt nog elke dag beïnvloed door die kolonisatie. Er zijn nog maar 20.000. En hun leven draait gewoon om de Dutch die er waren, maar ook die English. En wij hebben gewoon nog nooit van ze gehoord. Hoe pijnlijk is dat? Dus ik dacht, ze moeten gewoon hun verhaal vertellen. Uitgebreid, zolang ze willen. 50 minuten in de eerste video. Ja. We gaan daar straks nog op verder, want we moeten naar muziek. Ja. Je hebt muziek voor ons uitgekozen. Het eerste is, is muziek die je associeert met je vader. The Three Degrees. Waarom wil je When Will I See You Again laten horen? Het is voor mij een soort herinnering waar ik ook nog heb gezocht. Welk nummer was het nou precies? Welke nummers hoorde ik nou? Want in het weekend, volgens mij op zondagmiddagen, was mijn vader dan op zolder met vrienden, met familie. Ik herinner me een soort linoleumzeil dat werd uitgerold. En zij gingen dan bij hem langs om hun haren te knippen. Vaak afrohaar met tondeuzen. En verder was geen kapper verder, maar op zondag even wel. En dan hoorde ik altijd heel veel. Ik hoorde gelach. Ik mocht daar af en toe even kijken, maar ik moest ook snel weer naar beneden. Ik hoorde heel veel geklets. Ik hoorde ook muziek. En het was vaak 70s soul. En ik dacht echt, ik weet het, maar ik weet gewoon niet meer welk nummer. Maar maakt dat uit? Dus ik heb gezocht naar een nummer waarvan ik dacht, waarschijnlijk, dit herinner ik me denk ik uit die tijd. Echt geprobeerd om niet in de archieven te gaan zoeken, cassettebandjes op. Dus ik dacht, feit. Doet er niet toe. Soms is het niet. Soms is dat gewoon een spanningsveld. Dus ik dacht dat dit nummer denk te herkennen. Ooh. When Will I See You Again van The Three Degrees. De keuze van Imara Limon, hoofdcuratore van het Amsterdam Museum. Imara, je zei net al, we hadden het net heel even over de tentoonstelling die momenteel in het Amsterdam Museum te zien is. Jullie proberen heel erg andere perspectieven te laten zien. Dat doe jij sowieso in je werk, vind je dat heel erg belangrijk. Wat was het moment waarop jij dacht, musea tonen wel een heel eenzijdig perspectief op de werkelijkheid? Ja, ik herinner me verschillende momenten, maar ik herinner me heel goed ook dat ik in het Tropenmuseum kwam en toen ook keek naar Suriname werd er vertegenwoordigd ook en ook andere plekken. En dat was nog toen, nu niet meer, maar toen was dat ook echt een plek waar dan met een soort decor werd dan ook de natuur een beetje nagebootst. Dat vond ik echt zo ongemakkelijk dat ik echt dacht, ja, het is toch geen... Ja, dat vond ik gewoon heel raar. Ja, en dat is... Maar ik probeer me een beetje voor te stellen hoe je daar, als je Suriname goed kent en hoe je daar dan binnenkomt. Ja, maar ik mis dat sowieso wel vaak in musea, dat je dan... Je komt binnen en je ziet allemaal objecten en je moet heel veel teksten lezen. En ik ga dan onmiddellijk naar zo'n video, zo, waar je iemand ziet praten over... waar het over gaat, mensen die nu nog leven, die herinneringen hebben, of mensen die er een perspectief op hebben, en dat trekt mij dan aan. En dan kan ik ook de rest in context plaatsen. En ik weet heel goed dat mensen verschillend binnenkomen, en sommige mensen houden juist van tekst te lezen. Maar ik denk dat ik dat vooral miste. Gewoon dat het voelde alsof het ging over een cultuur heel vroeger, waar nog een paar objecten van zijn, alsof er geen mensen van nu zouden leven, alsof er niet gewoon een grote stad is. Alsof er, ja, dat ik dacht, oh, nu ga ik echt zien wat ik herken. En dat was helemaal niet zo. Ik dacht, nou, deze tijd heb ik dan weer niks over geleerd. Ja. Herkende ik niks van. Ja, nou, dan wil je dat allemaal heel anders gaan doen, neem ik aan. Je zit op die studie kunstgeschiedenis. Hoeveel handvaten kreeg je daarvoor? Ja, ik zeg al vaker dat de studie kunstgeschiedenis had beter witte westerse kunstgeschiedenis kunnen heten. Dat had meer recht gedaan aan wat er eigenlijk werd onderwezen. Toen ben ik al wel in die studie ook op zoek gegaan naar een soort zijpaadjes. Waar kan ik nou meer over zogenaamd niet-westerse culturen leren in andere vakken? Maar ook al meer over musea leren. Dus daar ben ik toen al heel veel naar op zoek gegaan. Was dat makkelijk? Het doen was op zich wel makkelijk. Het was alleen niet zo makkelijk om er goede cijfers voor te halen. Het werd niet op prijs gesteld, of tenminste niet gewaardeerd. Nou, het was denk ik gewoon lastig om een soort discours eromheen. Welke boeken ga je dan lezen? Welke referenties kun je dan aanhalen van mensen die uit de culturen komen waar het over gaat? Dat vond ik dan wel belangrijk. Dus nou, dan ging ik dan bewust bepaalde schrijvers overslaan. Dan werd gezegd, nou, die heb je dan niet genoemd. Dan dacht ik, nee, dat is bewust. Dus dat was nog even zoeken ook naar het... Voor mezelf had ik het allemaal wel voor elkaar, want ik snapte het allemaal wel. Ik dacht, oh ja, dat snap ik. Oké, dat is belangrijke informatie. Dit is goed om te weten. En dan was natuurlijk ook nog die andere kant van, ja, maar ik moet wel door naar dat volgende jaar. Ik moet wel iets meer dan een 6 halen hier. Ik had wel veel geleerd, maar het duurde wel lang voor ik dan kon afstuderen. Ja. Dan ben je afgestudeerd en kom je bij het Amsterdam Museum. Je eerste tentoonstelling maakte je ongeveer net voordat Black Lives Matter die beweging ontstond. Heb je dan het momentum mee? Is het dan makkelijker om jouw manier van denken op mensen over te brengen? Nou, ik denk wel dat het veel lastiger was geweest als ik misschien 20 jaar geleden dat had willen doen. En er zijn heel veel mensen die dat wel ook gedaan hebben en geprobeerd. Die echt al lang bezig zijn met inclusie in de museale sector, maar ook in brede zin in de maatschappij, allerlei vlakken. En wie dat gewoon in die tijd niet gelukt is, of misschien wel een basis voor hebben gelegd, maar er enorm ook in tegen zijn gewerkt en gefrustreerd. Denk aan onderzoekers als Gloria Wekker. Maar echt ook het... Dus in die zin heb ik het makkelijk gehad. Ik sta op hun schouders en ik weet ook dat er was al oor naar inclusie in 2016-17 en Black Lives Matter 2020. Dat droeg er alleen maar aan bij, dus het was ook echt een momentum. Dus ja, ik denk zeker dat het in deze tijd makkelijker is, maar makkelijk is het nooit. Ik wou net zeggen, tegelijkertijd roept het natuurlijk ook meteen heel veel weerstand op bij mensen. Ja, en ik denk dat Ik weet gewoon goed hoeveel naarder zoiets kan zijn in andere tijden. Dus ik zie het alleen maar als in, nou, dit is gewoon een moment, we moeten gewoon doorpakken, er is orde, laten we gewoon zo goed mogelijk, zo grondig mogelijk, zo breed mogelijk dit doen. En ja, daar mag ik gewoon niet over klagen. Dat doe ik natuurlijk wel af en toe. Maar ik weet ook dat het heel relatief is. Ja, een van de dingen die het Amsterdam Museum heeft gedaan, waar jij bij betrokken was, is de term Gouden Eeuw schrappen uit het vocabulaire. Daar hebben jullie best veel weerstand ook op gehad. Je wilde iets zeggen. Ik wil het gelijk al nuanceren. Want wat inderdaad, Gouden Eeuw is een term waarvan we al heel lang weten dat het een soort stempel is op een tijd. Je duidt er gewoon iets mee aan waarin het goed ging. Een tijd waarin het een bloeiperiode. Klinkt natuurlijk, top, alle, Gouden Eeuw. Klinkt heel positief en het, in die zin klopt dat ook. Wat daar aan vast helemaal mee verweven is, is dat het ook heel negatief heeft gewerkt voor heel veel mensen. En dat die kant nooit belicht werd. Of te weinig. In elk geval genegeerd werd. Als je kijkt naar een grote tentoonstelling die waar Gouden Eeuw in de titel staat. En we wilden er andere verhalen in vermengen. En ook veel meer laten zien wat ook de negatieve kanten en doorwerkingen daarvan waren. Dus dan kan je dat niet onder de titel Gouden Eeuw doen. Dus dan moet je daar kritisch naar kijken. Wanneer gebruik je het en wanneer gebruik je het niet? En toen dachten we, nou, we moeten dit nooit gebruiken, zomaar klakkeloos zonder uitleg. Dan kunnen we het ook gewoon 17e eeuw noemen, want het ging vooral over 17e eeuw, soms een beetje 18e eeuw. Dus toen hebben we de titel veranderd naar 17e eeuw en dat ook uitgelegd in een opiniestuk en zo. Maar goed, alle kranten komt er natuurlijk van, we schrappen die Gouden Eeuw. Ja. Nou ja. Was je daar niet op voorbereid? Hoe kun je daarop voorbereiden? Ja, wat ga je dan? Het is wel namelijk ook een statement om het wel te doen en ook discussie te openen en om daar ook echt. Dus we waren er ons wel van bewust dat het misschien vragen of weerstand kan oproepen, maar niet dat het zo groot zou zijn. We dachten echt, dit onthult echt iets wat er gewoon al heel lang onder ligt en wat eigenlijk nooit echt gezegd wordt. Of dat misschien een beetje, als je dat 2 jaar ervoor aan de koffietafel zou zeggen, zou iedereen toch een beetje zuchten en van ja. Maar ineens was het een serieus gesprek. Het was gewoon echt overal, dagenlang in alle talkshows, Gouden Eeuw, Gouden Eeuw, Gouden Eeuw. En ik hoop dat het mensen wel ook even tot denken heeft aangezet. En dat heeft het volgens mij ook wel. Om toch even stil te staan bij, oké, wat betekent dit dan voor iemand anders? En waarom gebruiken we dit hele tijd klakkeloos? En is er misschien meer in dit verhaal dan we al weten? En het feit dat je dat misschien niet hebt geleerd op school, dat maakt het moeilijk om te accepteren. Want het voelt toch voor mij ook, alles wat ik geleerd heb op school, dat voelt toch als waar. En andere verhalen, dan ga je toch even denken, is dat dan eigenlijk wel zo? Ik snap heel goed ook een reactie van, is dat nou eigenlijk wel zo? Je moet ook kritisch denken. Maar kritisch denken komt ook met openheid naar anderen. En met afwachten, niet gelijk je mening roepen, maar echt ook vragen, is dat wel zo? En niet zeggen, dat is niet zo. Dus dat verwacht je dan ook van. Ja, ik vond het persoonlijk, ik dacht, ja, nou ja, inderdaad, Gouden Eeuw, eigenlijk een hele rare term. Voor mezelf was dat iets waarbij ik dat meteen aannam. Alleen ik denk dus dat het is inderdaad voor een heleboel mensen een soort aantasting van. En ik vraag me af in hoeverre je dat ook wil opzoeken. Of je die weerstand, of je daar af en toe ook doorheen moet. Of je dat vindt, of dat je liever. Want je bent heel erg voor het samenbrengen van mensen en groepen samenbrengen. Dus dat zit een beetje in contrast met elkaar. Maar ik denk dat de wereld ook veranderd is sinds die tijd. Ook dat was 2019. We zijn nu een aantal jaren verder, waarin de samenleving ook echt, echt best wel in Nederland, ook in Amerika, wereldwijd, dat mensen zoveel tegenover elkaar komen te staan. En dat is niet wat we willen, denk ik. Dat is ook niet wat wij gewild hebben met zoiets. Maar soms wordt dat dan. Ik denk dat je die schuld ook niet per se moet leggen bij de mensen die iets aankaarten of zo. En kan je dat op een andere manier doen? Misschien wel. Maar ik denk dat dat wel een gezamenlijke effort van iedereen vereist. Kijk, als je dus al eindeloos niet gehoord wordt in iets wat je wil zeggen of een statement in wil maken, soms moet je daar dan even een voet tussen de deur doen en dat even wakker schudden. Dus ik snap heel goed dat er mensen, activisten en zo zijn die dat op die manier aanpakken. En ik denk dat ieder een verschillende rol in heeft in een samenleving om dat te doen. En ik denk ook dat dat musea daar ook een onderdeel van zijn. Soms zijn die ook degene die maatschappijen kunnen wakker schudden. Soms is dat gewoon zo. En soms is een museum meer een verbindende factor, waarin het meer in het midden gaat staan tussen verschillende. Maar je bent ook onderdeel van. Je kunt je niet al neutraal positioneren. Dat bestaat gewoon niet. Laat je dat dan makkelijk van je afglijden? Als er zoiets losbarst, trek je het je persoonlijk aan of is het puur professioneel? Verschilt, denk ik. Ik zie altijd wel wat het doel ervan is. Maar toch, ja, gewoon als je persoonlijke haatberichten of dreigementen of zo krijgt, dat trekt me wel persoonlijk aan. Dat is ook persoonlijk. Maar aan de andere kant zie je toch ook wel weer het grotere plaatje. En je weet ook dat er heel veel andere mensen zijn op andere posities die het veel zwaarder. Dus zo kijk ik er ook altijd naar. Dat je ook wel even moet relativeren. Zeg, nou, is naar, is persoonlijk. Maar let's move on. Ja. Nou ja, je moet een klein beetje sterk in je schoenen staan dus. Kinderen van de jaren 90 hebben daar battlemuziek voor. Destiny's Child bijvoorbeeld, met Independent Woman. Dat was alleen niet de reden dat je het wilde laten horen. Waarom wilde je deze muziek laten horen? Nee, dit staat voor mij echt voor een moment. Ik dacht gelijk, het nummer over independence en als vrouw, dacht ik, ja, iets. Het riep gewoon al, ook al als 11 of 12-jarige, iets meer op. Ik dacht, ja, dit is belangrijk. Yes. En ik denk al, ja, dat zit er dus gewoon altijd al in. Dat ik belangrijk vind om voor rechtvaardigheid te strijden. En ook om mensen bij elkaar te brengen. Want dat is wat muziek natuurlijk ook heel erg doet. En dit nummer doet me ook echt denken aan dat ik op vakantie met familie, die was naar Aruba gekomen. En we hadden een hele fotoshoot doen op een van de nummers van Destiny's Child. Dus het is ook. En Beyoncé is natuurlijk een van de grootste popsterren nu, waar mensen ook weer verbinding met elkaar vinden in die muziek. Dus het is voor mij ook echt een soort symbool van, ja, strijdbaarheid, maar dat doe je ook echt samen. Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Bring it. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. Taught and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. Shoes on my feet. Destiny's Child was dat met Independent Women. Je noemde net Beyoncé al. Dat het is toch leuk, want die kreeg in 2018 kreeg die de sleutels van het Louvre, hè, om samen met haar echtgenoot Jay-Z een videoclip op te nemen. En die deed eigenlijk precies wat jij ook de hele tijd doet, Imare Limon. Alle bestaande machtsverhoudingen in twijfel trekken in een museum. Ja, dat was wel bijzonder. Dat vond ik wel echt mooi. Ja, ja. Heeft dat nog iets gedaan? Of dacht je gewoon alleen maar, yes, we doen hetzelfde? Nou, of we willen hetzelfde? Dat is altijd Louvre. Vergelijk jezelf even met Beyoncé, joh. Ik dacht wel gelijk, wat gaaf als het Louvre dat ook echt op zaal zou. Nee, maar ik denk dan ook altijd weer gelijk lekker kritisch. Van ja, kijk, het is natuurlijk ook al gewoon een grote popster die echt meegaat op deze golf van dat mensen dit nu allemaal belangrijk vinden. Dus dat is alleen maar positief als je dat jong al ziet, zoiets op tv. Nou, dat doet toch iets met je beeldvorming. Dat is denk ik wel gezond. Ja, ja. Nou, wat jullie doen in het Amsterdam Museum is eigenlijk, jullie hebben eigenlijk de Lenape, oorspronkelijke bewoners van New York. Eigenlijk hebben jullie gezegd, vertel jullie je verhaal over de stichting van New York. Zo mag ik het samenvatten, toch? Ja. Ja, we werkten samen met het Museum of the City of New York, die ook al contact hadden met Lenape, omdat we samen iets wilden doen met gedeelde geschiedenis. En toen dachten we, ja, maar dat moeten we dan. Die gedeelde geschiedenis heeft zo ook zoveel impact op het dagelijks leven nog steeds van die Lenape, dat we hen zelf dat verhaal moeten laten vertellen. Ook omdat ik er zelf echt niet genoeg van weet. En er zijn ook heel weinig boeken daarover. Ofzo. Het is echt een onderbelichte geschiedenis. Dus wij dachten, dit is ook een moment om mensen er eigenlijk kennis te laten maken. Wie waren de Lenape? Waar woonden ze nou eigenlijk? Wat is die geschiedenis van Nederlandse kolonisatie daar? Want heel veel mensen kennen wel waarschijnlijk dat Nederland kolonisator was ook van plekken in het Caribisch gebied. Misschien weten mensen ook nog wel Indonesië. Sommigen ook nog wel Zuid-Afrika, Brazilië. Er was ook Sri Lanka. En er was dus ook New York. Maar dat verhaal is eigenlijk best wel onbekend in Nederland. Dus daar wilden we gewoon een soort introductie op geven. En hopelijk, ja. Ja, nou ja, je zou dan denken, je komt en dan zeg je, nou, we willen jullie stem laten horen. Dat mensen meteen heel enthousiast zijn en zeggen, yes, dan komen we ook. En dan, dat ging niet zo. Nee, dat ging niet bepaald zo. Nee. Waar zat, want ze waren heel argwanend naar jullie toe. Waar zat dat in? Ja, dat zat erin dat deze geschiedenis dus, ja, zij worden niet elke dag benaderd door Nederlanders die echt een goed idee hebben van, we willen jullie aandacht geven die jullie verdienen. Dus ze zeiden eigenlijk, nou, de Dutch are here again, wat willen ze nu weer? Ja. En ze zeggen wel dat ze met ons tentoonstelling willen maken, maar ja, je ziet ook vaak inheemse geschiedenissen, zoals in de VS, in verschillende musea, zijn dan wel weer uitgelicht, maar dan vaak ook zonder de oorspronkelijke bewoners daarbij te betrekken. En nou, wat zij zeggen is dat ze vooral bang waren dat dat opnieuw zou gebeuren, dat hun kennis misschien zou worden gebruikt, af en toe een quote, maar dat ze niet echt zeggenschap zouden hebben. Dus we moesten best een lang proces door van, ze zijn hier ook geweest op onderzoeksreis. Eerst om te kijken, wat hebben we allemaal in het depot? Hoe ziet ons museum eruit? Wat zijn onze plannen? Dus toen hebben we hen een paar dagen in verschillende plekken rondgeleid. Ook in Nationaal Archief en Stadsarchief hebben we ook mee samengewerkt om wat documenten en stukken te bekijken. En toen dachten zij wel, oké, dit is wel interessant. Hier kunnen we wel iets mee doen. Toen moesten nog allerlei afspraken gemaakt worden. Ook over dat zij toestemming hadden om dat van alle elders om dat te mogen doen met ons. En dat er afgevaardigden zouden zijn die ook een duidelijke rol hadden om dat verhaal te gaan vertellen. En toen de vorm nog, van hoe ga je dat verhaal dan vertellen? Want we hadden echt niet zoveel materiaal wat ermee te maken heeft. Of heel veel kaarten, dan landkaarten, waarbij kolonisten in kaart hadden gebracht waar er vruchtbaar land is, waar ze nog wat meer terrein konden winnen en zo. En dachten ze, ja, dat is nou niet ook helemaal wat ons vertegenwoordigt. Dus toen dachten we, oké, maar hoe gaan we het dan wel doen? Dus toen hebben we nog een aantal objecten die zij zelf hebben laten verschepen naar Amsterdam in de tentoonstelling geplaatst. Hele bijzondere, mooie, handgemaakte voorwerpen, kunstwerken. En dus die video's die zij zelf ook gemaakt hebben van elkaar om verhalen te vertellen over wie waren de Lenape. wat is er gebeurd in die kolonisatie volgens hen. Dus niet volgens de Nederlandse archieven en boeken. Die hebben er ook naast gelegd en erbij gelegd. En heel erg gekeken naar wat dan de hiërarchie tussen... wat zie je als eerst als je binnenkomt? Nou, je ziet als eerst Chief Uri Ridgway, die eigenlijk verwelkomt, maar ook gelijk kritisch meegeeft... 400 jaar lang is er deze geschiedenis geweest. Dit is er gebeurd, dat is er gebeurd. Vandaag leven we zo en zo met deze gevolgen. En dan kom je bij de tijdlijn. En dat is voor veel mensen wel frustrerend. Want je wil gewoon binnenkomen. En je wil gewoon weten, oké, welk jaar gebeurde er wat en wat en wat? Wat staat er in de boeken? Wie bewijst dat nou? En dan moet je dus eerst die video door. En dat is voor veel mensen ontzettend frustrerend. Zeggen 1624, 1625, 1626, wanneer was het nou? Ja. Dus die frustratie die bouwen ook bewust een beetje op. Zo van, je komt binnen en je weet eigenlijk... Je komt ergens in en je raakt een beetje gedesoriënteerd. Je weet het allemaal niet. En dat bedoel ik ook met zo'n gevoel proberen over te brengen. Van wat is het nou eigenlijk om ergens binnen te komen en niks te weten? En dat wil ik bezoekers ook meegeven. Ondanks de verwarring die ook weer wordt gezien als in... Nou, jullie hebben toch niet zo goed geregeld in dat museum? Vind ik ook wel leuk. Ja, ja, want het begint inderdaad echt met een video van een uur. Dat zei je net ook al. Het idee is van, hè, we zijn verhalenvertellers. We brengen het mondeling over. Maar het is toch niet zo dat daar mensen heel echt een uur gaan zitten, of wel? Nee, maar we krijgen wel heel vaak de vraag... Maar die video, ik wil hem graag afkijken. Ja, als het saai was, zou niemand dat vragen. Dus je kunt de video op ons online YouTube-kanaal van het Amsterdam Museum. Alle video's kun je daar ook bekijken. En dat helpt wel echt. Want er zijn echt mensen die dat nog terugkijken, omdat het zo aangrijpend is. Ja, ik vond het interessante van de tentoonstelling is natuurlijk dat je dat perspectief helemaal kantelt. Hè? En een van die dingen waar dat bij gebeurt is het contract waarbij Manhattan verkocht wordt. Jullie hebben dat contract met deze vertegenwoordiging ook bekeken, toch? In het archief? Ja, we hebben dat in het Nationaal Archief bekeken. Dat is een reproductie hebben we in de tentoonstelling van de Schagenbrief uit 1626. En dat is een brief waarin Peter Schagen eigenlijk aan de Republiek Nederland vertelde dat het land gekocht was. En ja, volgens de Lenapen, die keken naar het origineel, dus die brief in het archief. En zij dachten ook echt, ja, maar dit is niet hoe wij een contract of een afspraak maken. Daar hoort een wampoenriem bij. En die is niet bewaard gebleven, die is ook niet opgeschreven. Dus... Ik betwijfel ten zeerste of ze die hadden. Echt een grote vraag. Is dit dan wel met toestemming van ons en met goed begrip verkocht, dat land? En dat is echt een hele grote vraag. Dat toont echt aan de wortels van de aankoop van Manhattan. Dus dat is echt iets beladens voor beide kanten, denk ik. Nou ja, zij zeiden ook van wij geloven niet dat het land kan zijn van iemand. Wij geloven dat de natuur van zichzelf is. Dus dat is ook niet verkoopbaar. Nee. Dus in essentie zou het überhaupt al niet kunnen. Niet op die manier. Het zou over iets anders kunnen gaan. Over landgebruik, zeggen zij. Of over dat je er samen bent. Of dat je een afspraak maakt dat mensen daar samen kunnen leven. Maar niet zozeer over, oh, het is nu van ons. Dus jullie hoeven hier niet meer te komen. Ik vond dat ook een interessant onderdeel van de expositie. Want voor mij kantelde het ook het perspectief op hoe we kijken naar die strijd tussen de oorspronkelijke bewoners en de mensen die daar aankwamen, de kolonisten. Wat het voor mij opeens heel erg werd, was dat het een strijd was tussen mensen die in een soort natuurgeloof geloven en mensen die in het kapitalisme geloven. Het werd een botsing tussen die twee. Terwijl ik me realiseerde dat ik me daarvoor eigenlijk altijd nooit had afgevraagd waar de oorspronkelijke bevolking eigenlijk voor vocht. Ik ging ervan uit dat dat ook met geld of handelsbelangen te maken had. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, ze handelden wel ook met de Nederlanders in toen die eerder al kwamen, vanaf 1609. Maar er was wel een ander doel, inderdaad. En het idee dat zij ook een stem of ook een belang zouden hebben is natuurlijk een beetje weggevaagd in een geschiedenis waar inheemse volken vaak worden weggezet als onbeschaafd, primitief. Ze waren gewoon nog niet op het niveau van waar de kolonisten dan waren. Ja, dat idee wordt toch al meegegeven vaak. Ja, en ik realiseerde me hoezeer dat al toch nog meer in me zat dan ik had gedacht eigenlijk. Ja, nee, ook in mij. Ja, een van de filmpjes of films die te zien is met Corey Ridgway. En dat gaat precies over de ingewikkelde relatie met musea. En ze stelt daarin, zij heeft ook in musea gewerkt. Ze stelt daarin echt wel een aantal interessante vragen. En dat gaat vooral over welke en hoe je voorwerpen moet behandelen en tentoonstellen. Mm. Zij zegt bijvoorbeeld, een heilig voorwerp is ingewikkeld om tentoon te stellen. Zijn dat dingen waar je nu meer mee bezig bent? Ja, wel om het, het hele principe van tentoonstellen is bijna een soort van begrip. In museum stel je nou eenmaal dingen tentoon. Maar wat doet dat eigenlijk met die objecten? Want als je gelooft dat iets een onderdeel is van een ritueel of iets wat je dagelijks gebruikt of iets wat heel belangrijk rol speelt, wat doet het dan als je het onder een kap in een vitrine neerlegt, alsof het een soort van iets is om naar te kijken alleen maar? En wat voor functie heeft het dan nog? En valt dat dan wel tentoon te stellen? Of kan dat überhaupt niet? Ja, nou, voor ons als een museum van de stad met een stadscollectie die vooral ook uit Amsterdam is, hebben we niet zoveel voorwerpen vanuit hele culturen die dan naar Amsterdam zijn gehaald. Dus daar hebben we iets minder mee te maken in dagelijkse zin. Maar het is ook van toepassing op hedendaagse voorwerpen. Als je een object uit een beweging of uit een initiatief of een groep mensen die dat nog gebruiken in de collectie van het museum wil hebben en bewaren om dat verhaal van de stad completer te maken voor over 400 jaar als mensen dat een keer willen laten zien. Of daar hebben we wel over nagedacht. Dus daar hebben we afgelopen jaren, collega conservatoren zijn er veel mee bezig geweest, ook een soort van categorie voor gemaakt. Een soort gebruikscollectie van bijvoorbeeld een cabramasker, wat nog steeds met de nationale herdenking, slavernijverleden, wordt uitgeleend om weer centrum te zijn van een ritueel. En dat daar zou je aan kunnen denken. En dat soort afspraken van, kun je iets niet claimen als, dit is van ons nu van het museum, mogen wij alles over zeggen, maar kun je dat misschien samen gebruiken? Kun je nog, ja, dat de objecten nog steeds voortleven, een functie hebben in de maatschappij? Ja, er liggen hier nu ook geen oude voorwerpen van de Lenape, toch, in de expositie? Niet heel oud, nee. Is dat een bewuste keuze geweest? Of wilden ze dat niet uitlenen? Of ze hebben ervoor gekozen om ook de kunstenaars uit verschillende Lenape Nations een podium te geven en te laten zien dat zij met eeuwenoude technieken nog steeds voorwerpen maken. En ik dacht eerst, ja, doe hedendaagse kunst, een beetje reflectie, conceptueel. Mm-hmm. En toen zeiden ze, nee, maar we willen juist laten zien dat wij al deze hedendaagse, in onze rituelen, in onze gebruiken, gebruiken we al die dingen van jaren terug nog steeds. En soms is het dan niet meer van natuurlijk materiaal. Soms is dat van plastic. Maar dat is gewoon dat draagt bij aan dat we het kunnen gebruiken. Dat nog steeds gebeurt. We zijn er nog steeds, was hun hoofdboodschap. Dus dat wilden ze ook laten zien. We zijn er nog steeds. Onze kunstenaars zijn er nog steeds. Onze tradities zijn er nog steeds. Leer ons maar even kennen. Voordat we helemaal moeilijk gaan reflecteren. En met conceptuele kunst, waar ik nou heel erg graag. En dat moet dan ook, dat is dan ook gegeven, want we willen dat samen maken. Dus daar hebben ze ook gewoon zeggenschap over. Ja, het is ook een slimme manier toch om want je wil natuurlijk die geschiedenis laten zien of laten voelen. En als zij niet, die oude objecten waar ik het nu over heb, dat zijn objecten die voor hen heilig zijn, die ze gewoon in de grond willen houden bijvoorbeeld. Om toch die geschiedenis voelbaar te maken, maar dan via hedendaagse objecten. Ja, bijvoorbeeld gewoon een jurk die wordt gedragen tijdens dans, optredens, een schilderijtje, kralenkettingen. Ja. Waar nog steeds veel ambacht in zit, maar die ook wel gewoon een van de zo'n veterdas. Dat is ook gewoon een soort sieraad wat een van de jongeren, toen hij hier vorig jaar was, gewoon om zijn nek had. Dus toen zag ik dat ineens in de vitrine liggen, was het ook ineens heel gek. Dat ik dacht, oh ja, nee, dat ziet er gek uit in die vitrine. Dit moet je gewoon om je nek hebben. Ja, precies. Het loopt een beetje door elkaar heen. We gaan naar jouw laatste nummer. Sautosoep van Nicole Bus. Waarom wilde je dat laten horen? Ja, ik vind het leuk dat zelfs als Nederlands artiest ook over sautosoep zingt. En dat is een, ja, sowieso vind ik haar geweldig. En haar hele album Magnolia komt dit van. Daar heb ik echt heel veel geluisterd 2016, 2017. En Zoute soep staat voor mij ook voor. Dat is altijd zo'n soort grappige verwarring om. Van, is het nou Indonesisch? Is het Surinaams? Ik ken het als Surinaams. Maar het komt wel van de Soto Ayam uit Indonesië. En dat hele verhaal van... Daar komt het hele verhaal natuurlijk ook van migratie en arbeiders die naar Suriname kwamen. Er komt zo'n hele geschiedenis bij kijken. Die ook mijn familieverhaal is. Maar die ook in Amsterdam weer samenkomt. En dat, dat daar gewoon casual een liedje over gezongen wordt. Zo ben ik niet opgegroeid in de jaren 90 of zo. Dat ik dat zo... Ik moest het echt wel hebben van internationale artiesten. En nu denk ik, dit is zo leuk, dit is zo fijn, dat dit gewoon dagelijks is. Eten is eigenlijk ook een soort erfgoed. Ja, zeker. Kan dat plaats krijgen in een museum? Ja, liefst wel, maar daar werken we wel naartoe. We vinden het heel belangrijk ook dat we zijn nu bezig met... we hopen snel te starten met de renovatie van het Amsterdam Museum... om in 2028 weer te heropenen aan de Kalverstraat... in ons oude burgerweeshuis. En daar willen we ook zeker dat mensen kunnen eten in het museum... workshops kunnen doen, dat zij gewoon daar zich thuis kunnen voelen. En dat het niet is van een museum moet je stil zijn en je mag alleen maar... Ja, maar zeker willen we daar ook ruimte voor bieden, ja. Ja, dankjewel Imara Limon. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen zijn we er weer en dan vertelt schrijver Chris Keulemans hoe de muziek van Shogun Zo hem eraan herinnert dat verzet ook iets vrolijks kan zijn. Graag tot dan en goedenacht. Ik ga niet uit, maar geef wel feestjes. Heb wat adressen voor je neven. Doe niet aan wit, maar wel aan peper. In mijn zout of soep, je weet het. Hey. Bel me wanneer ik tijd heb, en het is zeker niet wanneer ik eet. Jij zegt wanneer ik light ben, ik op stikke commercials leek. Waarom niet in de nacht, en maak moer in Damsko. Witte de witte op Fabroe, geef die adressen zo. Geen tijd om te spelen, touwgé altijd om vliegen. Kip kan je helen, kom ik laat je zien. Citroengras niet weinig, genoeg voor de smaakpro. Nee, wij zijn niet zuinig, maar Soto heet je zo. Ik ga niet uit, maar geef wel feestje. Slurpy time, geef me salto, anders kom ik deze deur niet uit. Ze zeggen familie ga first, maar ey, staat de beven voor die soepel als een junkie, man. Het is een celebration, ja, maar kom even tussen mij en mijn eten, bro. Kom geen visie plukken als een bedelaar. Ik fuck je op, vraag mijn neef, hij heeft meegemaakt. Ja toch, afro ik klassiek, isabimi van don, doe salto, tsunami. Bodies van Nicole zijn geen grappie, daarom ben ik standaard op locatie. Ik ga niet uit.